Karibu katika simulizi hii ya wauni wote peponi. Riwaya au hadithi hii imetungwa na Mujibi Mwanaharakati ambaye ndiye yeye anayesimulia. Sehemu ya kwanza. Miadi. Miadi kisogea, moyo uhakaika kwa kasi na haraka, huwa kama kidonda kinachopita. Pui pui pui. Kufanya hivyo ni lai kwa mwili umsubiri yao mwenza kwa hamu kuwa wasaa utawadia, huku matarajio ya mambo kuwa mazuri yakipanda hadi ya 2000. Ikiwa inatambulika hivyo, siku wa siku mwamba mzito wa Keita leta jeuri akukekete, ambaye hakuwa akijua asili ya mwili ulivyomkorofi kimtaka mwenza. Alifika eneo la tukio, mahali alipoelezwa kuwa ndipo atakutana na mwenzake mapema kabla ya kuendesha mechi kufika. Kwa kujawa na kiherehere na mchochoto uliochangamana na shauku, akajikagua mfukoni, akaagiza chupa kubwa na maji ili apate kujipumbaza ati au pehongo moyo wake uliochoka kupepesuka kwa hamu ya kumtia machoni wa ubani wake. Maji yalipotuliwa mezani yakiwa kwenye chupa yake yenye nembo ya uhai, hapo ndipo akazinduka shinda zinduna yenyewe. Afikiwa nafahamu kuwa mhudumu hakumpatia kitu muhimu kwake, akaita mhudumu. Mhudumu akageuka kama shingo ya feni na kumtazama akiwa mkimya. Bwana Keita akatoka na kauli, leta kikombe, glasi mbili, leta hapa haraka. Mkononi mwake alikuwa na simu janja ikigombana na vidole vyake, huku macho yakiibia kulisoma gazeti la Habari Leo lililokuwa mapajani pake. Mgongo wake aliuegesha kitini, huku macho yake yakipepesa kulia na kushoto, akiwa kama mwenye kuingiwa ukungu machoni kwa muda aliyotarajia. Ndipo akamwona mwamuzi wa mechi kwa mbali akiwa anajikogoja kama twiga. Miguu yake ilipishana petupetu, huku dera kalikusanya mkononi kana kwamba alipewa bure na shogai, kwani limeumeza mwili wake kwa jinsi lilivyopwaya. Mzeta nafsi ikaingiwa baridi, yani ikapoa kwa mategemeo kuwa miadi ingetimia. Simba ali hadi mwendesha mechi afiki alipo Mzeta. Kidogo kwa nyuma akamwona binti walika sawa na mgeni wa Mzeta akikimbia huku akiita, wewe sijali, hebu ngoje. Hapo Mzeta macho akamtoka kama pimbi akiwa juu ya mlima, wakati radi na ngurumo vinapishana. Hakujali kama jina lake. Alisogea hadi alipo mgeni wake aliyemweka kimsubiri kwa muda, akayazungusha macho yake yaliyomeza wanja mapuka na mafuta ya mgando, akaita kama akaambiwa na mtu, Mzeta. Hapo alimsalimia Mzeta lingali tabasamu limechanua kama ua waridi changa. Mzeta hakuonesha tofauti yote usoni mwake, hata kuonesha furaha kulijibu bashasha la mtu wake muhimu. Kwa kujilazimisha, Mzeta akajibu, mzuri tu, mambo vipi? Wakaendelea na babla zao, kisha Sijali akaketi katika kiti kilichokabiliana na Mzeta. Shogae naye aliyekuwa akimjia kwa nyuma akiwa mbio mbio akaketi pembeni wa Sijali. Agizeni mnachotaka, alisema Mzeta. Akaita mhudumu ambaye aliwauliza, niwaletee kinywaji gani? Kabla hata Sijali hajasema kitu, shogae akadakia, niletee Guinness mbili baridi na mbuzi ya 5000, paja au kidali kabisa. Mzeta akashtuka, moyo ukapiga kama mfumo wa ugoni ndani mwa mume wa hawala yake. Inakuwaje mwaliko anasema mwanzo kabla ya mwenye shughuli? Akajizuia asionyeshe tofauti usoni waziwazi. Nami pia nileteka hivyo hivyo, hata kwenye paja, halafu tia pilipili na ndimu nyingi, usisahau kuweka tangawizi, alisema Sijali. Mzeta aliendelea kutulia. Wakaendelea kupiga soga zao, mlo wa hali hatimaye ukaja. Kwa juu kila sahani ya mbuzi ukazubishwa na chipsi kidogo kama kipashio cha mlo. Sijali na shogae wakaanza kuzungumza mambo yao, wakasahau Mzeta. Wakasogeka kwa umbea wa mtaani kana kwamba aliyekuwa mbele yao si mtu bali ni mali kitu. Kwao ni hayawani tu wa kumchuna. Wakawa wanapiga makofi vidole juu, basi alimradi kufanya umbea. Kama haitoshi, wakaagiza tena nyama choma ya mbuzi ya 5000, kila mmoja na yake makubwa. Uwalikapo alika, paliwapo pako, hata kama utaazima kwa jirani ni hisani. Ama kweli kuna watu hawajui kula na vipofu. baada ya kutomshika mkono, sasa wao wakambinya kabisa siniani. Mzeta akashtuka, akaanza kubawabu namna kuepuka hasara zaidi. Akaangaza macho mara barabarani kwa mbali, mara barabarani mara jikoni. Hamadi kwa mbali akaona ombi lake limejibiwa. Kuna mtu alikuwa anakuja upande alipo huku, mkono wa kuume kashika chupa ya chai ya bati, mkono wa kushoto akiwa na kapo. Hoji wake umepambwa vyema na mzuzu mrefu kama mkia wa farasi, akasindikizwa na swali maarufu chupa. Parakashia swafi kabisa ilisimama utosini, ikapita mbele yake. Mzeta aliita kwa kushtua. Ustazi akageuka akamtazama Mzeta. Unaniita mimi? Ndio ustazi. Sasa akajisogeza kisha akainama na kumsikiliza bwana Mzeta. Ndio kaka, alisema ustazi. Hiyo ni ile ninayofikiria kuwa ndio yenyewe, ama nimeweza kuchanganyikiwa kidogo, alisema Mzeta. Naam, naam. Alkasusu mujalabu, ya nini upate tabu? Alijibu ustazi kwa mbwe mbwe. Mzeta akajiweka sawa. Uso wake ukapambwa na tabasamu mwanana la mchana. Weka kikombe kimoja, Mzeta alisema. Pasipo kupoteza muda, akaweka kikombe. Wale mashangingi walikuwa hawana habari, waliendelea kupiga zao soga. Mzeta akameza bilauri ya kwanza, akameza ya pili. Ewa, weka nyingine, alisema Mzeta kwa sauti ili kuzua taharuki. Akabamiza kikombe cha bati juu ya meza, mbe, kikazalisha sauti kiasi. Akapiga funda moja refu, akarudia mkupo wa pili. Papo palipo pakawa hapapo, ikaisha bwana. Bado ipo umo? Mzeta aliuliza. Chata la tandika Kilimayo. Ipo ndio, alijibu ustazi. Sasa akazua umakini kwa kina Sijali na Shogai. Wakaanza kumtazama uzuri kabisa. Nyuso zao zikaanza kutandwa na hofu. Isivyo na siri ikajiandika yote ditani. Wakaanza kujishika viuno. Ile chupa zima lina vikombe vingapi? Aliuliza bwana Mzeta. Watoto wa kike wakazidi kuchanganyikiwa. Wakawa wanatazamana. Kulia wanataka, kucheka wanataka. Mji umevamiwa. Vikombe 12, alijibu ustazi. Nataka chupa zima. Weka juu, alisema Mzeta. Shoga, baadaye nikuache, kuna sehemu naenda kidogo, alisema Shoga Isijali. Akainuka pesi pesi na kuondoka kama paka mwizi. Shali hata iwe mbali utaiona tu kivumbi chake. Hata kama si kivumbi, basi utapata salamu na fukuto lake. Akabaki mama mwenye shughuli na mpiga ngoma. Kizumali kishaondoka na maneno yake ya kifuani. Nani wa kucheza na majirani wamekimbia? Mshike mshike. Sasa baby, mimi nafikiri tuonane kesho kutwa, maana leo Simba wanatamba uwanjani balaa. Si unajua tena, alisema Sijale huku akijichekesha kidole mdomoni. Mzeta hakujibu kitu. Baby Simba basi, Mzeta akainua kichwa na kumtazama. Nenda kalipe bili pale kisha sepa zako. Mzeta akatazama pembeni kisha akangusha macho kwenye simu kabla ya kujipambaza na simu yake. Sijali akaanza kuangaika misiri ya kuku anataka kutaga. Akaanza kuhema kwa tabu. Akaduliza fikra ili apate maneno matamu ya kumtuliza Mzeta. Kisha ilipo bili ili aliambiwa alipe. Ah, wapi? Tema nyama, tema nyama hizo au tukamalizane tu. Mzeta akakumalia msumali wake wania. Akakumbuka kuwa ukila cha mtu chako nacho chinjiani kuliwa. Mimi na dawa mufti, aliongeza Mzeta. Sijali akazidi kupaparika. Lakini nimekuambia kwamba leo kuna mvua huko uwanjani, utachezaje? Alisema kwa masikitiko Sijali. Muni ya kujali kama jina la mwenyeji wake. Akajipapasa huku na kule, akagusa mfukoni. Akainuka na kutoa noti ya 1,500 na 1,000. Kisha akamkabidhi ustazi. Haya, nenda mufti, alisema Mzeta. Wakati uchebe anasepa, Mzeta naye akaunga tela huko huko. Akapiga hatua kadhaa kisha akamgeukia mhudumu. Mdomo wake hauwezi kunyamaa. Ukawasha naye akakutana na maneno akasema, "Oya sister, atalipa huyo hapo shamkabizi pesa." Muuni akapotea. Sijali akaanza kucheza mayeno huku vidole vyake akivitingisha hewani misili ya mtoto aliyekuwa kimba wimbo wa utotoe. Wimbo maarufu wa watoto na utoto wao majira ya jioni. Ati yange yange ni peku chanye upe, yange yange ni peku chanye upe. Akazungusha mikono yake laini bila kuchoka.